קרבתך וקרבת הים קשלו את שנתי, נשמת אפך נשבה מן הים ותחדור מלוכה לביתי. וגלים בדוח ים עולים בביח ים למרומי אהבתי, בואי קלה בירח אדום מול הים מפקד דמך, בירח אדום מול הים דמי ודמך. וגלים בדוח ים זועקים בביח ים את שמך, את שמך, את שמך. בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה, בואי. קרבתך וקרבת הים קשלו את שנתי, נשמת אפך נשבה מן הים ותחדור מלוכה אל ביתי. וגלים בדוח ים זועקים בביח ים למרומי אהבתי, בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה, בואי, בואי קלה, אסגון את חלוני ואת יחפה. איך אסגון את חלוני והים קרה, איך אסגון את חלוני ואת תדע. שנתי קרה